أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, Mü'min suresinin 35. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. اَلَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. Geçmiş bölümde Musa aleyhissalatu vesselam peygamber olarak Firavun'a, Haman'a, Karun'a, Firavun devlet otoritesini temsil ediyor. Haman bilim adamlarının başı, yani ilim hareketlerinin başı veya eğitimden sorumlu bakan diyelim bugünkü ifadeyle. Karun da ekonomiden sorumlu bakan. Tabii çok zengin. Yalnız günümüzde bakanlarla kıyaslanmaz. Çünkü günümüzde öyle zenginlerimiz var ki bakandan, ekonomiden sorumlu bakandan milyon kere zengin. Karun öyle değil. Ekonomiyi temsil ediyor. Hani bir başka ayet-i kerime de yalnız hazinelerinin anahtarını bir topluluk taşıyabiliyor. Anahtarlardan sorumlu bir topluluk var. En az 10 kişi var. Çok da olabilir. Ve inne mefatihahu letenu'u bil usbeh diyor Rabbimiz ayet-i kerimesinde. Musa aleyhisselam devleti yöneten, bilim hareketlerini yöneten ve de ekonomiyi yöneten bu üç isme ve onların gerisindeki insanların tamamına peygamber olarak görevlendirilir. Uzun mücadeleler verilir. Ve bir gün Firavun ve danışma meclisi toplanıp Musa aleyhissalatu vesselam'ı öldürme kararı alırlarken o Firavun ailesinden olup yani yakını ve yandaşı durumundaki bir adam daha önce iman etmiş de imanını gizlemişti. O siz ne yaparsınız? Rabbim Allah diyen adamı mı öldüreceksiniz siz? Başınıza büyük belalar gelir. Yahu adam sahtekarsa kendine zarar var. Ya peygamberse durumunuz ne olur sizin? Gibi bir konuşma yapar. Ve o konuşmayı Rabbim bize naklettikten sonra diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ. Allah'ın ayetleri kendilerine geldikten sonra o ayetlere karşı bilgisiz ve belgesiz bir şekilde mücadele edenler كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Allah katında da, müminler katında da onlara karşı gazap büyümüştür diyor. Allah'ın gazabı büyüyor onlara karşı. Büyüktür, büyük oldu. Yani Allah büyüyor derken Rabbim de büyüyor anlamında değil. Rabbim de var olan bir şey. Hani bir tarafta rahmeti, bir tarafta gazabı. Ama rahmeti gazabına geçmiş, geçmiş ama Allah Celle Celaluhu'nun gazabı da vardır. Geçmiş toplumları bir helak etmesi, cehennemde de onları yakması o gazabının neticesi. Ama o Rahman olan Rabbim yanmayasınız diye örnek olacak peygamberler ve neyi nasıl yapacağımız konusunda da kitaplar gönderiyor Allah Celle Celaluhu. Allah katında onlara karşı bir gazap, bir buğuz var. Ve de müminler katında da var. Buna, şuna dikkat etmemiz gerekiyor burada. Adamın yanında bir adamın yanında, mümin bir adam ama, sağlam Müslüman bir adamın yanında sevdiği liderine karşı bir hakaret olduğunda anında tepki gösteriyor, müdahale ediyor. İyidir, etsin. Buna bir sözüm yok. Aynı adamın yanında bir başka yerde Allah Celle Celaluhu'ya veya onun peygamberine veya Allah'ın gönderdiği Kur'an-ı Kerim'e hakaret ediliyor, duymazdan geliyor. Şu anda beni dinleyenler, hepimiz, ben de dahil olmak üzere, tavırlarımızı bir gözden geçirelim biz. Birinci derecede Allah Celle Celaluhu'nu mu seviyoruz, yoksa çağımızda yaşayan bazı büyük insanlarımızı mı seviyoruz? Peygamber Efendimiz'i mi seviyoruz, yoksa çağımızda yaşayan, bize örnek olan, bize önder olan insanları mı daha çok seviyoruz? Bunlar seviyoruz demekle anlaşılmaz. Annesini 50 yıldır, 40 yıldır, 20 yıldır görmeyen ama oturdu muydu da ben annemi çok severim diyen insanlarımız var günümüzde. Böyle sevgi olmaz ki. Annesini seven, babasını seven ziyaretini yapar. İhtiyaçları olmasa bile ziyaretini yapar. Allah Celle Celaluhu seviyor fakat Allah Celle Celaluhu'ya yönelik bir hakarette sessiz kalıyor ama yaşayan örnek ve önder o insanına yapılan bir hakarette anında aslanlaşıyor. İşte orada bir yanlışlık var. Yanlışlık var. Onun için Allah Celle Celaluhu diyor ki, müminle Allah'ın buğzu da büyüktür. İman edenlerin buğzu da büyüktür. Allah'ın ayetleri geldiğinde o ayetlere karşı bilgisiz, belgesiz bir şekilde mücadele edenlere karşı müminlerin buğzu vardır. Allah'ın da vardır gazabı ve buğzu, müminlerin de buğzu vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'ın ayetleri şu anda Kur'an ayetleridir. Kur'an ayetlerinden birine, bir tek ayet-i kerimeye ben bu ayete inanmıyorum diyen veya bu ayet evet Allah'ın ayetidir ama geçerliliğini yitirmiştir. Ki bunu ben kendim duymuşum birinin ağzından. Neden dedim? 1400 sene önce indiğinden dolayı. Peki binlerce, on binlerce, milyonlarca yıl önce Rabbimin yarattığı havaya bahane bulmuyorsun. Çağımıza hava gerekir demiyorsun. Hatta o havayı istiyorsun. Hazreti Adem'in dönemindeki temiz havayı istiyorsun. Efendim Hazreti Adem'in içtiği sudan biz istemiyoruz demiyorsun. Tabiattaki bütün kanunlar milyonlarca yıl önce ilim adamlarının ifadesiyle diyorum yaratılmış ama günümüz şartlarına da uygun. Niye? Allah yaratmıştı ondan. Kur'an ayetleri de yine o Allah Celle Celaluhu'nun kelamıdır. Öyleyse zaman aşımı bizedir. Allah'a zaman aşımı yoktur. Çünkü zamanı yaradan o Allah Celle Celaluhu'dur. Böyle söyleyen insana karşı tepkisini hiç değilse buğuzla, hiç değilse ama buğuzla. Çünkü sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir kötülük görüldüğü zaman biriniz sizden biri bir kötülük gördüğünde eliyle değiştirsin, diliyle değiştirsin veya kalbiyle buğz etsin. O da en imanın en zayıf halidir diyor. Kezalike yatba'ullahu ala kulli kalbi mütekebbirin cebbar. İşte Allah her kendini Allah'tan üstün görmeye çalışan zorbaların kalbini böyle mühürler diyor Allah Celle Celaluhu. Hani biraz önce geçen, yani geçen derste bölümde, bu Mü'min suresinde, geçen ayet-i kerimede Allah'ın sapıttığına hidayet verecek yoktur. Peki öyleyse Allah niye sapıtır? Allah tabiat kanunlarını yaratmış. Bakınız, kış gününde elbisenizi giyerseniz vücutunuzu soğuktan korursunuz. Sıcak tutacak elbiseler giymezseniz üşürsünüz, rahatsız olursunuz, hastalanırsınız. Tercih size ait. Hangisini isterseniz onu yapabilirsiniz. Aynen. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Dileyen gavur olsun, dileyen Müslüman olsun diyor. Allah Celle Celaluhu iman etsin diyor. Şimdi burada tercihini biz imandan tarafa koymuşuz tercihimizi. Öbürü de kafirlik tarafına koymuş. Rabbim ikimizinkini de halk ediyor yalnız. Biz imanı tercih etmişiz. İmanı bizim için halk etmiş. Öbürü pisliği murad etmiş, pisliği ona halk ediyor. Burada Firavun kendini Allah'tan üstün görme hastalığına tutulmuş. Rabbim de onun kalbini kapatıyor. Aslında adam kapatıyor ama Rabbimin koyduğu kanunlar işlediğinden, hayır da şer de Allah Celle Celaluhu'dan olduğuna inandığımızdan bu olayı Rabbim kendine nispet ediyor. Hani hastalık da Allah'tandır, sıhhat de Allah'tandır dememiz yanlış bir cümle değil. Ama sıhhatli kalmanın kanunları var. Hani gıdamızı alacağız, temizliğimize dikkat edeceğiz. Hastalanınca tedavi olmanın da kanunları var. Onları uygulayacağız. Hastalanmanın da kanunları var. Şu şu şu yaparsak, şu mikrobu kaparsak işte şu hastalığa tutuluruz. Üşütürsek şu hastalığa tutuşuruz. Ama o mikrobu yaratan Allah Celle Celaluhu, soğuğu yaratan Allah Celle Celaluhu, sıcağı yaratan Allah Celle Celaluhu olduğundan yeryüzünde kımıldayan her canlının her hareketini, kımıldamayanın da zaten her şey hareket halinde, her şeyi bilen o Allah Celle Celaluhu'nun kontrolü altında yürüyor her şey. Ve gâle firavnu ya haman ibni li sarhan lealli ebluğul esbab esbabes semavati fe ettali'a ila ilahi Musa ve inni le ezunnuhu kâziben ve kezâlike züyyine li firavne su'u amelih ve sudde anis sebili ve ma keydü firavne illa fi tebab. Firavun bir gün Haman'ı çağırıyor. Yani ekonomiden, eğitimden sorumlu yetkili kişi veya bilim adamlarının başı Firavun. Ona diyor ki, bana bir kule yap gökyüzüne doğru. Onunla ben bir yol bulurum da, gökyüzüne doğru yol bulurum da Musa'nın ilahını orada görürüm. Gökyüzüne kule yap, Musa'nın ilahını orada görürüm. Ya hocam ne gerizekalılarmış demeyin. Ruslar gökyüzüne bir füze gönderdiklerinde insan